στόμα για ακόμα μία φορά. Σας υπόσχομαι ότι από την επόμενη Παρασκευή το χαλί, η εισαγωγή, το Mountains από τους Σόκρατες θα ξεκινάει παραπέντε, έτσι και δύο πρώτα λεπτά, 11 και δύο πρώτα λεπτά να ξεκινάμε τις μουσικές. Δεν θα το κόψω, θα αφήσω να το ακούσουμε για ακόμα μία φορά και θα μπούμε στις μουσικές μας για σήμερα. Thank you. αρχή των τραγουδιών. Το αχ είναι γραμμένο. Το αχ είναι γραμμένο. Είμαστε στη ροή μας. Καλημέρα σας. Είμαι ο Αλέμος ο Πειρατής από το musiradio.gr. Να με συγχωρέσετε που άργησα σήμερα. Μάλλον και σήμερα, για την προηγούμενη φορά άργησα λίγο. Λίγο με την ψυχή στο στόμα να ετοιμάσουμε την εκπομπή. Λίγο κάποια τεχνικά θεματάκια που μας ταλανίζανε. Όλα καλά όμως. Εδώ είμαστε στη δεύτερη εκπομπή για τον Αλέμο τον Πειρατή. Λοιπόν, όπως είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή, η σημερινή εκπομπή μας θα είναι ένα δείγμα για το τι θα ακούμε όλο το χειμώνα, όλο το καλοκαίρι και ελπίζω για πάρα πολύ καιρό εδώ στο Musi Radio. Στην πρώτη μας εκπομπή παίξαμε ξένες μουσικές, στη σημερινή εκπομπή θα παίξουμε ελληνικές μουσικές. Από την επόμενη εκπομπή σκεφτόμαστε την πρώτη ώρα να την αφιερώνουμε στην ξένη μουσική και τη δεύτερη ώρα στην ελληνική μουσική. Δύο αγάπες πολεμάνε μέσα μου βαθιά, δεν μπορώ να πετάξω καμία από τη ζωή μου, θα προσπαθώ να τις ταιριάξω και τις δύο και καμιά φορά μπορεί και να έχουμε και απρόπτα, να παίζουμε μόνο ελληνική, μόνο ξένη. Ελπίζω αυτό να μην σας χαλάει, εμένα δεν με χαλάει καθόλου, όσοι πιστοί ας προσέλθουν. γελούν. Κι όσοι κλεβάζουν, όσοι ασκόπως του γυρνάνε και ρεμβάζουν, είναι επικίνδυνοι και με τρομάζουν. Είναι επικίνδυνοι. Όσοι θρυνούν, κι όσοι γιορτάζουν, όσοι τον πόνο και χαρά και μην αγκαλιάζουν, είναι επικίνδυνοι και με τρομάζουν. Είναι επικίνδυνοι. Όσοι αδερκλούν και δεν δηλιάζουν, όσοι σωπαίνουν και όσοι απόχωσμα ουρλιάζουν, είναι επικίνδυνοι και με τρομάζουν. Είναι επικίνδυνοι. Όσοι γελούν και όσοι κλεβάζουν, όσοι ασκόπως του γυρνάνε και ρεμβάζουν, είναι επικίνδυνοι και με τρομάζουν. Επικίνδυνα τραγουδάκια από τις τρύπες. Όσοι γελούν και όσοι κλεβάζουν, όσοι ασκόπως του γυρνάνε και ρεμβάζουν, είναι επικίνδυνοι και με τρομάζουν. Είναι επικίνδυνοι. Όσοι αγαπούν και όσοι σπαράζουν, όσοι ονειρεύονται ένα κόσμο πιο ζεστό, όσοι δεν σκύβουν ούτε διατάζουν, όσοι τη βρίσκουμε τραγούδια σαν γι' αυτό, είναι επικίνδυνοι και με τρομάζουν. Τραγουδάκι από τις τρύπες από τον άλμπουμ Μέσα στη νύχτα των άλλων. Θα ακούσουμε σήμερα αγαπημένα τραγούδια, δείγμα το τι θα ακούμε στις επόμενες εκπομπές. Θα ακούμε επίσης τραγούδια που θα γίνουν αγαπημένα, που ελπίζω να σας βοηθήσω να τα κάνετε αγαπημένα. Τέλος πάντων, θα έχουμε ένα δίωρο γεμάτο, ελπίζω, όμορφες μουσικές. Να καλημερίσω όλους τους φίλους που βρίσκονται συνδεδεμένοι εδώ στο Μούσι Radio. Να καλημερίσω τον συνάδελφο τον Γιώργο, τον τεχνικό υπηρεσίας όπως είπα και στην προηγούμενη εκπομπή. Να καλησορίσω την ΕΚ, δεύτερη συνεχόμενη εκπομπή. Να καλησορίσω τον καλό φίλο Σιλ που τον πήρε ο ύπνος και με συγχωρεί πάρα πολύ γι' αυτό. Κάνε φίλους να δεις καλό που λένε. Ελπίζω να σας κρατήσω ξύπνιους για κάποια ώρα. Μπορεί να πέσουμε και λίγο. Απλά θα προσπαθήσουμε να σας κάνουμε το πρωινό της Παρασκευής, το πρωινό της τελευταίας και καλά εργάσιμης μέρας για τους περισσότερους, πιο όμορφο, μπορεί να προβληματιστούμε λιγάκι, μπορεί να γελάσουμε, όλα αυτά θα φανούν στη συνέχεια. μάγκε στον δρόμο λένε πω σ' αγαπώ γιατί είμαι μόνο. Σε θέλω έλα λίγο πιο κοντά κι αυτοί συχνά απαντάνε. Αχ, άσου ρε φυλάκα. Χάνομαι με στα δίκια, πιάνομαι απόψε. Πεθάνα με βρήκανε στην αμμουδιά. Δίπλα στα κύματα. Μετά τις μία το βράδυ τσαρκα παραράρα. Μη μηχανή του χρόνου ξέρεις έχει ήδη καεί. Σου ζητάνε τσιγάρο μα θέλει προσοχή. Hip hop χάνομαι μες τα δίκια, πιάνομαι απόψε. Πεθάναμε βρήκανε στην αμμουδιά. Δίπλα στα κύματα. Μιστερ, ωραία είναι στο Moosey Radio και ωραία ήταν και η παρέα μας εχθές που μαζευτήκαμε όλοι μαζί, η παραγωγή του moosyradio.gr, η Αθηναίη παραγωγή, γιατί ο Moosey Radio εκπέμπει και από τη Θεσσαλονίκη και το τραγούδι έπαιξε για να το αφιερώσω και στους Αθηναίους αλλά και στους Θεσσαλονικείς παραγωγούς του Moosey Radio και ελπίζω κάποια στιγμή να βρεθούμε όλοι μαζί και ελπίζω στη Θεσσαλονίκη γιατί έχω πάρα πολύ καιρό να την επισκεφτώ και όπως ξέρετε όλοι η Θεσσαλονίκη είναι μια πολύ ιδιαίτερη πόλη με πολύ ιδιαίτερες αναμνήσεις. Θα ήθελα να πω την καλημέρα μου, δεν ξέρω αν ακούει, και να του πω ότι χάρηκα πάρα πολύ που τον γνώρισα εχθές, τον Γιάννη τον Χριστάκο, τον Πατριώτη, παραγωγό του σταθμού που παίζει κλασικές μουσικές στο «Καλημέρα σας κύριε Μπαχ» κάθε Κυριακή πρωί. Επίσης πολλούς χαιρετισμούς στον Γιάννη τον Πλευράκη, τον Πλευροτζόν, που κάνει μια εκπομπή για το σκάκι. Πολύ ιδιαίτερη και πολύ αξιόλογη προσπάθεια του Γιάννη, καλός φίλος. Συνεργαζόμαστε μέσως από παλιά, θα σας πω πού και πότε αργότερα. Και η εκπομπή του εμπλουτίζεται με κυρίως ροκ μουσικές και όχι μόνο. Πάμε να ανεβάσουμε και να βαρύνουμε και άλλο τους ήχους μας. Την παντελή. Έχεις κατάστημα κάπου στη γη. Πουλάς σε πόρεμα, βγάζεις λεφτά. Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Έτοιμε άνθρωπε, την παντελή. Έχεις και σύζυγο, κόρη, παιδί. Μοντέλα, επιπλά, πλάσμα, TV. Κεντροστροφή, πνευματική. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως. Μαζί στο κουφάρι σου κλεισμένος ενός. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως. Μαζί στο κουφάρι σου κλεισμένος ενός. Έτοιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή. Τι καπεθαίνουμε πάνω στη γη. Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί. Μαύρη, λευκή και κίτρινη. Έτοιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή. Σκεφτώ σε σάφησες στο μαγαζί. έκλεψες και την ορμή για την δραχμή, για το πέτσι. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως, μαζί στο κουφάρι σου κλεισμένος εντός. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως, μαζί στο κουφάρι σου κλεισμένος εντός. Δώσανε κυρ Παντελή άλλη τα νιάτα τους και τη ζωή. Να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί, να πας κι εσύ κυρ Παντελή. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως, μαζί στο κουφάρι σου κλεισμένος εντός. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως, μαζί στο κουφάρι σου κλεισμένος εντός. Στην εκκλησιά σταυροκοπιέσαι στην Παναγιά. Πάνε απ' τα κόμματα μη βρεις μπελά, πατρίς, θρησκεία και φαμελιά. Ο γιος σου μονάχα να είναι καλά, να αφήσεις το όνομα και το παρά. Και εσύ τι έδωσες κύρ Παντελή, πες μας τι έκανες σε αυτή τη γη. Πες μας τι άφησες κληρονομιά, που να εμπνέει τη νέα γενιά. Έτοιμε άνθρωπε κύρ Παντελή, έτρωμε άμπουλε στη φασουλή. Πρόμισε στο όνειρο και την ψυχή, άδειο πετσί χωρίς πνοή. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως, μαζί στο κουφάρι σου κλεισμένος εντός. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως, μαζί στο κουφάρι σου κλεισμένος εντός. Έτοιμοι άνθρωποι, νέα γενιά, θάψτε τους έτοιμους μες στα σκατά. Κι αυτούς που φτιάξανε το Παντελή, σου λυγεία Χριστός αυτή τη γη. Έτοιμε άνθρωπε κύρ Παντελή, υποκριτή κύρ Παντελή, τραγούδι του Πάνου του Τζαβέλα, από τα πολύ παλιά, διασκευασμένο υπέροχα από τους Magic the Spell. Ξέρετε, είναι λίγο δύσκολο να διασκευάσεις ωραία ένα παλιό τραγούδι και κάποια στιγμή είχε γίνει πολύ μόδα, να το πω, να διασκευάζονται έτσι παλιά τραγούδια πιο απαλά σε rock εκτέλεση, σε έτσι, σκληρή δυνατή εκτέλεση. Κάποιοι τα κατάφεραν, κάποιοι όχι. Πιστεύω ότι ο κ. Παντελής είναι μια εξαιρετική διασκευή από τους εξαιρετικούς Magic the Spell. Να πω εδώ τώρα, μιας και είπα τις καλημέρες πριν στους ανθρώπους που ακούνε και πού ήξερα εγώ ότι ακούνε. Το ήξερα γιατί επικοινωνήσανε μέσα από το chat του σταθμού. Ένα chat με τον παραγωγό και όχι chat μεταξύ μας όπως παλιότερα, ξέρετε. Περιμένω λοιπόν εκεί τις καλημέρες σας. Βάλτε το ψευδώνυμό σας, βάλτε το όνομά σας για να καταλαβαίνουμε ποιοι είστε. Πείτε μας την καλημέρα σας, πείτε μας τα σχόλιά σας. Εμείς θα τα ακούσουμε με χαρά και έτσι θα μας κάνετε να νιώσουμε καλύτερα που μας ακούτε και που δεν είμαστε μόνοι μας, να εκπέμπουμε εδώ από το moosiradio.gr. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα μανιφέστο. μεγαλώνεις και μετά πεθαίνεις. Και μοιάζει να είναι αδυνατό, μα εγώ πιστεύω. Παρ' όλα αυτά που ξέρω κάτι μας ενώνει. Σαν το κυνήγι. Και κατεβαίνουνε στην πόλη λυσσασμένοι. Μουσί Ρέντιο. Απόψε στα γεγονότα των 8.30. Ο κ. Μητσοτάκη δίνει νέες διαστάσεις στην αναμέτρηση. Επίσης, κίνδυνος για υπατήτητα Β από τα απόβλητα των νοσοκομείων. Έγκλημα με θύμα βορειοϋπειρώτη αποκαλύφθηκε στα σύνορα, πώς ομολόγησε ο Αλβανός Φωνιάς. Και όλα τα γκολ των σημερινών αγώνων της πρώτης εθνικής. Επιτέλους, βρήκατε την μπλούζα που θέλατε για το απόψινο πάρτι. Αυτό το κουνούπι ή αυτός ο Μαϊντανός με τη μούρη του ποντικού. Όταν ο καλλιτέχνης ερμηνεύει ένα έργο, βρίσκεται κάπου αλλού. Δεν βρίσκεται στη γη. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι παζό. Το μαγικό χαλί σας προσφέρεται για λίγο χρόνο μόνο με 7.990 δραχμές και 3 χρόνια εγγύηση χωρίς περιορισμό χιλιόμετρων. Ο λαός δεν τεχνά. Σημασία το μαζί. Κανίβαλοι. Κανίβαλοι. Σημασία δι' μας δίνουν οι κανίβαλοι. Χάνονται ζωές συνέχεια στο βωμό του χρήματος. Περαστικά μας. ολοκληρώσουμε την εξουσία με παραφή. Η παράδοσή μας είναι η ζωή μας, είναι το βίωμά μας. Και τώρα έγινε στάβλος από τους ίδιους τους αρβανίδες. Την κρύβα σώμα! Μας πουτσάλλον όλο το ποτή. Γιατί! Αξίζει σάβα! Ορδιάζει ο συλβαρμός. Εμόφευτο τον θέλουν να αγκαθούν το χρηματόπλευμα και τον τάβουν ζωντανό. Και μαθαίνουμε και διασκεδάζουμε και κερδίσουμε. Μέγα μπάνκα. Τόρια ύπνο, καλή σας τύχη. Πίνιο! Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα σπουδαιότερα γεγονότα του τελευταίου 24ωρου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Καληνύχτα σας και καλή εβδομάδα. Σημασία καμία δεν μας δίνουνε. Ακόμα ένα εργατικό ατύχημα στο βωμό του χρήματος, φυσικά. Εκεί στα Everest, λοιπόν, χθες χάθηκε μια κοπέλα, μια κυρία, από έκρηξη, λέει, από φρέον κτλ. Κτλ. Ελπίζω να μην βγει ένοχος ένας απλός ψυκτικός, ένας μεροκαματιάρης και να βρουν να αναλάβουν την ευθύνη αυτοί που πρέπει, αυτοί που φτιάχνουν μαγαζιά που στη βιτρίνα τους όλα φαίνονται τέλεια, αλλά από πίσω βρωμάει το πράγμα πάρα πολύ. Χθες το βράδυ, λοιπόν, πριν πάω στο ραντεβού μου με τα παιδιά του Moosey Radio, μπήκα σε ένα ταξί και ο ταξιτζής μου είπε μια φοβερή ατάκα πάνω στην κουβέντα που ξεκινήσαμε, ότι και καλά πλέον το εργατικό κίνημα είναι άστα να πάνε, ότι οι παλιοί οικοδόμοι έχουν εξαφανιστεί, γιατί πλέον οι εργάτες είναι, λέει, σαν τα κινέζικα, λέει, πώς το λένε, σαν τα κινέζικα προϊόντα. Μιας χρήσης, φθηνά, χάλασε, το πετάξαμε. Πάμε στον επόμενο. Ας τα να πάνε, λοιπόν. Welcome to the show αυτής της υπέροχης χώρας και αυτής της υπέροχης ζωής που ζούμε. We'll be right back. για πάστα στην οπασία. Πατέρα, κόρη, μα δεν φόρια special show. Να δεις θα φταίει η τριλογία. Σεξ, τρανς, rock and roll. Ψευδές της ή καμιά δεν τους αγχώνει. Μετάλλο κρύο που δεν λιώνει. Πυρηνικό το μανιτάρι, ένα λουλούδι θα στο πουν κι αυτό. Κι ο θείασος μεγαλώνει. Το κρέας μας αρχίζει να το τρώει. Έγινε η απώλεια συνήθεια και τα ακούμε στα ραδιόφωνα, τα ακούμε στις τηλεοράσεις 1, 2, 3 μέρες και από εκεί τα ξεχνάμε όλα και συνεχίζουμε την υπέροχη ζωή μας. Μην πέφτετε όμως, είπαμε, η διάθεσή μας θα ανεβοκατεβαίνει, θα προσπαθήσουμε να στήσουμε ιστορίες χαρούμενες ή όχι. Εδώ στο Μούσι Radio και στον Αλέμο τον Πειρατή. Thank you. Γεια σας κύριε Θάνο, να είστε καλά εκεί που είστε. Καταραμένη χρονιά το 2016, έφυγε πολύς κόσμος, να φύγει και το έτος να το ξεχάσουμε, μήπως και έρθει κανένα καλύτερο 17. Thank you. Ομάδα Πειράγμα. Η δίκη του Μπρέχτ. Ένας συγγραφέας στόχος του FBI. Ένας πρόσφυγας στην Επιτροπή Αντιαμερικανικών Ενεργειών. Μια δίκη παροδία. Σκηνοθεσία Αγγελική Κασόλα. Κάθε Δευτέρα στις 9 στο τρίκυκλο Upstage. Θεοδόρου Γεωμέτρου και Πιθέου, Νέος Κόσμος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-92-32-384 και στο τρίκυκλο.gr. Είσοδος με ελεύθερη σύσφα. Αχ, χάθηκε σημαντικό κομμάτι του σποτ λόγω της μίξης από το πρόγραμμα που παίζουμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, η δίκη του Μπρέχτ από τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου και κάθε Δευτέρα στο τρίκυκλο Upstage. Στη θεατρική σκηνή που στείνεται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στον αγαπημένο χώρο του τρίκυκλου, εκεί που δουλεύουμε, εκεί που έχουμε φτιάξει το μικρό κοσμό μας. Δουλεύουμε, βλέπουμε συναυλίες, διοργανώνουμε συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, παίζουμε σκάκι με τους κοινοσάριες και το Γιάννη, το Πλευροτζόν, στη διδασκαλία των μικρών παιδιών και περνάμε υπέροχα. Λοιπόν, η δίκη του Μπρέχτ παρουσιάζεται από την ομάδα Πείραγμα σε σκηνοθεσία της φίλης Αγγελικής Κασόλα. Παίζουν λοιπόν η Ειρήνη Μελά, παίζει ο Γιάννης Οκαρούνης, ο καλός φίλος ο Παναγιώτης Διαμαντόπουλος, τα φιλιά μου σε όλους, και ο Ρέστης μου διαφεύγει το επώνυμο, με συγχωρείς, θα σμίξουμε περισσότερο έτσι τις σχέσεις μας και θα αγαπηθούμε περισσότερο. Λοιπόν, η πρώτη παράσταση είναι sold out, από τη μεθεπόμενη Δευτέρα λοιπόν σπεύσετε, είναι με ελεύθερη συνεισφορά. Εμείς εδώ στον Moosey Radio έχουμε αναλάβει χορηγή επικοινωνίας μέσα σε παρένθεση, γιατί γενικά δεν μας αρέσουν οι κανόνες που έχουν βάλει κάποιοι έτσι στο χώρο της διαφήμισης και της ζωής μας. Από φύλλα πεταμένα κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάβει κάποια στιγμή θα γίνει ένα και με μένα. Θα πλανηθώ μες στις πηγές του δέρματος σου, θα ακολουθώ κάθε τυχαία χαράγη σου, κι όπου με βγάλει θα βολιάσω το χειμώνα χωρίς κανόνα. Δεν ξέρω κι αυτό. πλάτωμα μια βάση για πυραύλους. Είμαι ένας πυραύλος που έκαψε τη βάση κι αυτή η θλίψη μου δεν θα σβηστεί στα αστέρια. Γι' αυτό θλιμμένο βλέπετε πάντα εμένα κι έτσι όπως νιώθω να σε σέρνω και να σέρνω με κιό. Γουστάρες να πετάμε και να φεύγουμε. Θα τον μπερδέψουμε για πάντα το χειμώνα. Χωρίς κανόνα. Χωρίς κανόνα γίνονται τα όμορφα πράγματα. Εδώ οι αυθεντικές εκπομπές του musiradio.gr. Ακούμε Musi Radio. Consultra. Qual tra? Qual su? Everybody says you always have a todo el mundo dice que usted tiene un chaleco a prueba de balas. No. Voy a desembarcar así en Nueva York. I will land in New York like this. Tengo un chaleco. I will land in New York like this. Tengo un chaleco moral. Señor presidente. Distinguidos representantes, se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre. Ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? Ένα κομμάτι από την ομιλία στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών του Φιντέλ Κάστρο. Έφυγε και αυτή η μεγάλη προσωπικότητα του 20ου και του 21ου αιώνα και όλοι παλεύουν αυτή την εβδομάδα να καταλάβουν ή να παραπλανήσουν οτιδήποτε για αυτή την μεγάλη προσωπικότητα, να παραπλανήσουν τον κόσμο ή να ενημερώσουν τον κόσμο για αυτή την πολύ μεγάλη προσωπικότητα που έφυγε. Ο Φιντέλ Κάστρο, λοιπόν, το μόνο που θα τον κρίνει είναι η καλώς γραμμένη ιστορία, η καλά γραμμένη ιστορία και όχι αυτή που εξυπηρετεί σκοπούς και οι κάτοικοι και οι πολίτες της Κούβας. Μόνο αυτοί μπορούν να μας πούνε αν πράγματι αυτά που έκανε όλα αυτά τα χρόνια που ήταν στην εξουσία της Κούβας ήταν σωστά ή μεγάλα. Τα στοιχεία λένε βέβαια ότι ο Φιντέλ Κάστρο κατάφερε μαζί με τους συνεργάτες του να εξαλείψει τον αναλφαβητισμό, να προσφέρει δωρεάν υγεία σε όλους τους κατοίκους. Και εμείς εδώ στην πολιτισμένη Ελλάδα παλεύουμε για ένα κρεβάτι ή για μηχανήματα σε εντατικές που μπορεί να χρειαστούμε. Ψάχνουμε φιάλες αίματος, ενώ εκεί στην Κούβα, από τι λένε τα στοιχεία βέβαια πάντα, όλα αυτά ήταν σε ένα πολύ δυνατό σημείο. Μακάρι τα καλά στοιχεία του κάθε ηγέτη να τα αντιγράφουν και άλλοι. Και όλα να γίνονται προς το καλό των πολιτών και προς το καλό των ανθρώπων. Αυτά λοιπόν και για τον Φιντέλ Κάστρο. Να είναι καλά και αυτός εκεί που πάει. Φτιάξαμε δεύτερο καφέ, τρώμε λίγη σοκολάτα και ξεκινάμε. Και συνεχίζουμε μάλλον. Τι ξεκινάμε, έχω ξεκινήσει. No he venido aquí como profeta. Μέσα στο χρόνο κι ο μύθος να σου ανήκει. Είναι των ματιών σου οι κύκλοι που αγκαλιάσανε τον κόσμο. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου. Φωτιά που ανάβει η ματιά σου, κομμαντά. Εσύ που ανάβεις τα αστέρια, τις μνήμης φτιάχνεις το χάρτη και περνάς μέσα απ' τη στάχτη την ελπίδα σ' άλλα χέρια. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου. Φωτιά που ανάβει μάτια. Άσε μας ρε μαχαιρίτσα να πούμε. Δυστυχώς σε ακούσαμε και σένα. Σαν θρύλος γύρω καλπάζεις, σαν ευχή και σαν κατάρα. Στα στενά της Σάντα Κλάρα. Να και ο αγωνιστής ο Θηβαίος. Μας απογοήτευσες και εσύ λιγάκι. Το ζεστό το πέρασμά σου. Φωτιά που ανάβει ματιά σου. Κομαντάντε Τσε Γκεβάρα. Μιλάς κοιτώντας μπροστά σου το ποτάμι της ευθύνης και στην ιστορία δίνεις τη φωνή και το όνομά σου. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου, φωτιά που ανάβει ματιά σου, κομμαντάνε Che Guevara. Γελάς και γίνεται μέρα, η νύχτα σε συλλαβίζει, μυστικά σου ψιθυρίζει. Hasta siempre, comandante. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου, φωτιά που ανάβει ματιά σου, comandante Che Guevara. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου, φωτιά που ανάβει ματιά σου, κομμαντάτε Che Guevara. Κομμαντάτε Che Guevara, ο φιλαράκος του Φιντελ Κάστρο. Βασίλη Παπακοσταντίνου και Αλκίνο Ιωαννίδη αγαπάμε και θα ακούμε από την εκπομπή μας ο Αλέμος ο Πειρατής. Το Μαχαιρίτσα το συγχαθήκαμε πια. Ο Θηβαίος μας απαγοήτευσε. Τώρα για τον Μίλτο Πασχαλίδη είναι λίγο, ξέρεις, έτσι και έτσι απόψη μου, δεν ξέρω. Έχει πει ωραία τραγούδια. Κάποια στιγμή τον έχω ακούσει, κάποια στιγμή τον άκουσα να μιλάει. Κάποια πράγματα δεν μου αρέσανε. Τέλος πάντων, ακούμε ελληνική μουσική σήμερα και επέλεξα να ακούσουμε την ελληνική version και όχι την κλασική ισπανική που θα μπορούσαμε να ακούσουμε. Ίσως σε μια άλλη εκπομπή στην ξένη ώρα μας, την πρώτη ώρα από την επόμενη Παρασκευή. Επίσης, ευχαριστώ τον Χρήστο, τον φίλο Χρήστο που είναι συνδεδεμένος και ακούει την εκπομπή με, μάλλον από ό,τι κατάλαβα, μπαίνει βγαίνει λόγω δουλειάς. Να τον ευχαριστήσω που με διόρθωσε σε κάτι που είπα πριν, ότι η παράσταση της Δευτέρας είναι sold out, δεν υπάρχουν εισιτήρια, είναι παράσταση με ελεύθερη συνεισφορά, δηλαδή κατά την έξοδο υπάρχει ένα κουτί, ένα καπέλο και ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητές του και αν του άρεσε αυτό αφήνει κάτι στο κουτί αυτό. Sold out δεν είναι, απλά δεν υπάρχουν θέσεις, χρειάζονται κρατήσεις, οπότε από την επόμενη Δευτέρα σας περιμένουμε όλοι στο τρίκυκλο. Πάμε να αλλάξουμε λιγάκι ύφος. ήταν η αγαπημένη Verbal Delirium και το τραγούδι τους Disintegration. Ένα σχήμα από την progressive σκηνή, από την ελληνική progressive σκηνή, η Verbal Delirium, για όποιους δεν γνωρίζουν, δραστηριοποιούνται εδώ στην Αθήνα, κάνουν πολύ ωραία πράγματα, παίζουν και στο εξωτερικό και ήδη έχουν ανακοινώσει κάποιες συναυλίες τους στην Ολλανδία και σε κάποιες άλλες χώρες. Να τους στείλουμε τα πολλά φιλιά μας και να πούμε ότι από την εκπομπή μας εδώ θα παίζουμε αρκετά συχνά συγκροτήματα που δεν χαίρουν της προβολής των μεγάλων μέσων, ας πούμε, των κλασικών ελληνικών ραδιοφώνων ή της τηλεόρασης, και θα παρουσιάζουμε δουλειές αυτών. Το Disintegration βρίσκεται σε παλαιότερο δίσκο. Τα παιδιά κυκλοφορήσανε μόλις το τρίτο τους δίσκο, αλλά επειδή έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι θα το αγοράσω το CD τους πραγματικά και δεν θα το αντιγράψω από κάπου ή δεν θα το κατεβάσω από κάπου, θα παίξουμε σε κάποια άλλη εκπομπή από το καινούριο τους άλμπουμ, όταν θα το έχω αγοράσει λοιπόν. Συνεχίζουμε με δυνατές μουσικές και θα ακούμε αρκετά συχνά από την εκπομπή και αυτό το μείγμα ροκ σκληρής μουσικής με παραδοσιακή μουσική. Πάρ' το εκ για σένα κι αυτό. Yeah. Αυτοί ήτανε οι Villagers of Ioannina City ή αλλιώς Vic. Είχα τη χαρά να τους δω ζωντανά το καλοκαίρι στην πλατεία νερού, πλάι στον Γιάννη Αγγελάκα και στον Παύλο Παυλίδη που έτσι κι αλλιώς αγαπώ, και πραγματικά μου άρεσαν πάρα πολύ. Βέβαια κάποιοι φίλοι μου δίπλα ενθουσιάστηκαν περισσότερο από μένα, αλλά φταίει και η καταγωγή τους εκεί μακριά, μακριά στην Ήπειρο. Λοιπόν, όπως είπα και πριν, μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το μπλέξιμο ροκ μουσικής και παραδοσιακής, και θα ακούμε συχνά κάποιο τέτοιου μπλεξίματος τραγούδια. Μας αρέσουν αυτές έτσι, οι αναμίξεις των μουσικών. Ένα έτσι κοντινό τραγούδι με παραδοσιακή χρειά θα ακούσουμε και στη συνέχεια. Το τραγούδι ονομάζεται «Σταύρος». Το έχει γράψει ένας αγαπημένος φίλος, ο Παρασκευάς Θεοδωράκης. Να του στείλω τα πολλά φιλιά μου, όπου και αν βρίσκεται, δεν ξέρω αν ακούει. Και αυτός και η καλή μας φίλη η Ευτυχία, να είναι καλά. Τον Παρασκευά μπορείτε να τον βλέπετε και να τον ακούτε ζωντανά κάθε Σάββατο, νομίζω είναι ακόμα, ή κάθε Παρασκευή στο Σταυρό του Νότου, λοιπόν, στο κλαμπ του Σταυρού του Νότου. Κάποια στιγμή νομίζω θα καταφέρω να πάρω κι εγώ ένα ρεπό και να πάω να τον απολαύσω από κοντά. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το Σταύρο, που γενικά είναι ένα τραγούδι πολύ ωραίο και ξεσηκωτικό. Thank you. στην ταβέρνα και φέρε τα πάνω κάτω. Αιλά σπιούμε αστρόπατο. Να εγκαινιάσουμε σιγά σιγά και το αργό μας χαλί. Λίγο μπερδεμένα θα παίζουν, μάλλον στην πρώτη ώρα της εκπομπής θα παίζει το γρήγορο, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα παίζει το αργό. Και θα ήθελα παλιοί και νέοι φίλοι να με βοηθήσουν σε κάτι. Να μου πούνε πραγματικά εάν τους αρέσει το χαλί, το συγκεκριμένο, ή αν τους αρέσει γενικά το χαλί. Αν θέλετε να ακούτε κάτι να παίζει από πίσω, κάτι ίδιο, κάτι διαφορετικό, κάθε φορά. Βοηθήστε με λίγο, γιατί καμιά φορά πιστεύω ότι ίσως γίνεται λίγο κουραστικό το να ακούμε συνέχεια το ίδιο χαλί πίσω από τη φωνή. Πραγματικά σας περιμένω στο chat του σταθμού, είτε στο messenger του Facebook ή στο mail photoalem@yahoo.gr να μου πείτε την άποψή σας σε αυτό το θέμα. Ακούσαμε λοιπόν Παρασκευά Θεοδωράκη και τον Σταύρο, αγαπημένος φίλος. Ο Παρασκευάς μέχρι και το καλοκαίρι έπαιζε μαζί του με την μπάντα του τους On The Road, πλάι στον Νίκο Γιώγαλα. Είχα τη χαρά να τους ακούσω και να τους δω ζωντανά σε μια πολύ περίεργη κατάσταση το 15 Αύγουστο στο Πήλιο, σε ένα Grand Resort εκεί ψηλά στο βουνό του Πηλίου. Υπέροχη βραδιά και μου δόθηκε και η ευκαιρία να τζαμάρω, χάρη στο Παρασκευά που με φώναξε πάνω στη σκηνή, να τζαμάρω παίζοντας νταούλι αυτό το επόμενο υπέροχο και πολύ γνωστό τραγούδι του Νίκου Γιώγαλα. Βασιλική τον έρωτα, πολύ βαρύ τον πήρες. Βασιλική τον έρωτα, πολύ βαρύ τον πήρες. Και στο Μαρίφκα την ντύσες, εκεί να ξεψυχήσεις. Και στο Μαρίφκα την ντύσες, εκεί να ξεψυχήσεις. Δεν έπρεπε βασιλική το στέριο να αγαπήσεις. Δεν έπρεπε βασιλική το στέριο να αγαπήσεις. Μόνο έπρεπε βασιλική να τον απαρατήσεις. Μόνο έπρεπε βασιλική να τον απαρατήσεις. Βασιλική σου όμορφη, ξανθιά σαν το κουκλάκι. Βασιλική σου όμορφη, ξανθιά σαν το κουκλάκι. Πώς έκανες απόφαση και πήρες το φαρμάκι. Πώς έκανες απόφαση και πήρες το φαρμάκι. Το φαρμάκι το κάνα ωραία λεμονάδα. Εγώ το φαρμάκι το κάνα ωραία λεμονάδα. Το σηκώνα και το πίνα με το συνοστιμάδα. Το σηκώνα και το πίνα με το συνοστιμάδα. Μια μία τις πιο ωραίες διασκευές που έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό και ήθελα να το παίξω από την εκπομπή μου. Θα σας πω στην πορεία ποιο είναι. Ένα παλικάρι 20 χρόνων, ένα παλικάρι 20 χρόνων, τα άρματα του δώσαν για τον πόλεμο, τα άρματα του δώσαν για τον πόλεμο. Πόλεμο δε βρήκε, πίσω γύρισε, πόλεμο δε βρήκε, πίσω γύρισε. Στα μισά του δρόμου νερό δίψασε, στα μισά του δρόμου νερό δίψασε. Έσκυψε να πιει νερό στο γιουλμπάξε, έσκυψε να πιει νερό στο γιουλμπάξε, και κι μία σφαίρα τον ελάβωσε, και κι μία σφαίρα τον ελάβωσε. Είχε κι ένα φίλο που τον έκλαιγε, είχε κι ένα φίλο που τον έκλαιγε. Μη με κλαις βρε φίλε, μη με κλαις, μη με κλαις βρε φίλε, μη με κλαις. Μάνα μου την παπόγρια, σύρε βρες τη μάνα μου την παπόγρια, και την αδελφή μου την καλόγρια, και την αδελφή μου την καλόγρια. Θέλιας βάλει μαύρα, θέλιας παντρευτεί, θέλιας βάλει μαύρα, θέλιας παντρευτεί. Εμένα με σκοτώσανε στο γιουλμπάξε, εμένα με σκοτώσανε στο γιουλμπάξε. Και την αδελφή μου την καλογρία. Θέλιας βάλει μαύρα, θέλιας παντρευτεί, θέλιας βάλει μαύρα, θέλιας παντρευτεί. Μένα με σκοτώσανε στο γιουλμπάξε, μένα με σκοτώσανε στο γιουλμπάξε. Με πιάσε απροετοιμαστό. Συγγνώμη, μίλαγα στο chat του σταθμού με μια καινούργια φίλη έτσι που μου στείλε μήνυμα. Να πούμε καλημέρα και στην Εύη. Να πούμε ότι ναι, αυτό το τραγούδι είναι από τον Νίκο Στρατάκη. Το άκουγα στην playlist κάποιου σταθμού από Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα, που ακούω στο μαγαζί που δουλεύω στο Τρίκυκλο, και έψαξα να το βρω. Το βρήκα στο YouTube, το πείραξα και το έπαιξα στην εκπομπή μας. τι σοι πειρατής θα ήμουν αν δεν έκανα και τέτοιες, έτσι, τέτοιου είδους πειρατείες. Λοιπόν, χαιρετισμού στη Θεσσαλονίκη, χαιρετισμού στην Αθήνα. Η ώρα είναι 1:05 και τα προβλήματα έτσι που είχαμε στην αρχή και ξεκινήσαμε αργά με βοήθησαν στο να τελειώσω στο ακριβώς την εκπομπή, γιατί με το τρέξιμο που έχω αυτές τις μέρες και με το άγχος και όλα αυτά δεν πρόλαβα να ετοιμάσω περισσότερα τραγούδια, οπότε η καθυστέρηση στην αρχή μου ήρθε κουτί. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ήταν η εκπομπή «Ο Αλέμος ο Πειρατής», με γρήγορα χαλιά, με αργά χαλιά, με καθόλου χαλιά, λόγω, έτσι, πώς το λένε, έλλειψης προσοχής προς τα μηχανήματα. Ελπίζω να περάσατε καλά ένα σχεδόν δίωρο της εκπομπής μας, το δεύτερο δίωρο στο musiradio.gr. Σας περιμένω την επόμενη Παρασκευή στις 11 η ώρα. Η πρώτη ώρα, όπως είπαμε, πλέον θα ανήκει στην ξένη αγαπημένη μουσική και η δεύτερη ώρα στην ελληνική μουσική. Εκτός απροόπτου, εκτός αν η έμπνευσή μας λέει ότι πρέπει να στήσουμε ένα αφιέρωμα ή η επικαιρότητα μπορεί να μας κάνει να στήσουμε κάποια ειδική εκπομπή. Τα κέφια μας θα είναι άλλοτε ανεβασμένα, άλλοτε πεσμένα. Τη διάθεση δεν μπορείς να την ορίσεις συνέχεια. Και όταν θέλεις να κάνεις κάτι αυθεντικό, όπως είναι το ιντερνετικό ραδιόφωνο στην Ελλάδα, τα περισσότερα τουλάχιστον ιντερνετικά web radio στην Ελλάδα είναι αυθεντικά και μπορείτε να ακούτε ωραία πράγματα, έτσι και εδώ θα ανεβοκατεβαίνουμε σε διαθέσεις. Λοιπόν, θα κλείσω με ένα πολύ γλυκό τραγούδι που το αγαπάω πάρα πολύ. Θα ήθελα να, πρώτα απ' όλα να ευχηθώ, έτσι για να μην το ξεχάσω, χρόνια πολλά στον ξαδερφάκο μου τον Θοδωρή που έχει τα γενέθλιά του σήμερα και να πω ότι μου λείπει και τον αγαπώ πολύ. Και να αφιερώσω το τραγούδι στην γλυκιά μου Αρετούλα, στην κορούλα μου που εχθές είχε τη γιορτούλα της και χάρηκε πάρα πολύ με τα δώρα που πήρε. Φυσικά θα το αφιερώσω και στο Μιμάκο και στη μαμά μας τη Μάγια και αρκετά συχνά θα έτσι, κάνω αφιερώσεις στην οικογένειά μου, στους αγαπημένους μου ανθρώπους και εσείς μέσα από το chat επίσης μπορείτε να στέλνετε κι εσείς και να ζητάτε τραγούδια και εγώ θα προσπαθώ να τα παίζω, αν και φοβάμαι λιγάκι εδώ τον εξοπλισμό, μην μου κολλήσουν τα δίκτυα, μην μου κολλήσουν τα προγράμματα, αλλά εγώ θα κάνω το καλύτερο για όλους και για να περνάμε αυτό το δίωρο της Παρασκευής όμορφα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν συνδεδεμένοι στο Musi Radio. Την επόμενη Παρασκευή ραντεβού. Να είστε καλά. Θα ήθελα να σας διηγηθώ μια αρχαία ιστορία. Για κάποιο λόγο σας καλώ να γίνει αφορμή. Όχι για τίποτα ήρωες που φάγαν τα θηρία, μα κάτι απλό και πλούσιο μαζί. Κι είναι ιστορία έρωτα και μανιασμένου πάθους, τέτοιου που δεν εγνώρισε η ανθρώπινη φυλή. Μα το παραφοράστημα μέγα θεωρείται λάθος, αν δεν το συνοδεύει η λογική. Ήλιο το νέο λέγανε την νεαρά σελήνη, που μυθική είχε ομορφιά. Μα η κοινωνία τον έρωτα να ανθίσει δεν αφήνει, κι όλοι να τους χωρίσουν ευαλθήκανε με βιά. Τις νύφες πιάνουν τους γονιούς και του γαμπρού το σόι, τους βάλαν λόγια φθόνερα για τους δυο εραστές. Ο ήλιος λέει δεν θα έκανε για το αρχοντολόι, για τους σπιτιού σελήνη τις δουλειές. Μα ο Θεός ως πλαχνικός τα δικό δεν αφήνει, κι απάλλαξε τους νέους απ' τα ανθρώπινα δεσμά. Άστρο τον ήλιο έκανε φεγγάρι τη σελήνη. Θα ρω πως είναι ακόμα εκεί ψηλά. Και συναντιούνται στα κλεφτά λίγο μετά τη δύση για ένα φιλί στα πέταχτα. Μα ο ήλιος βλέπεις δεν μπορεί μόνη να την αφήσει κι όλο νύχτης φωτίζει την ξανθή της ομορφιά. Ήταν ένας ποντικός κατεργάρι.